انا محترم والدن کو دا مولانا مبتی مصبابر صاحب دا دور ای تفسیر قرآن دا 17 نمبر 66 چی پا 24 او پا 25 2007 کی شعر دا دید ملاوی دو فتح ایسات ای اشاد توید سنت کے 66 and series مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیر ارور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 مضمون نویسانو صحافیانو لوی لوی دغو پکې کالم نگارانو نو الله ولا لاغی شانت معجزه ورکړه. رومی رحم الله ذکر کوي ساده هزار طب جالینو ثبوت پیش دمی عیسی یک دمی اب پیش عیسی یک دمی اب سو ثبوت بزرگونو ډاکټرات کتابونو خود عیسی علیہ السلام د چوف مخه تا هغه اسنو صد هزاره نیزه فرعون را بشکست آن موسی با یک آسا صد هزاره نیزه فرعون را پزرگونو ده فرعون نیزه وی بشکست آن موسی با یک آسا موسی علیه السلام پا یو همسا طول ما تکڑه طول ختم شوی صد هزاره دفتر اشعار بود پزرگونو دفترونو ده اشعارو ده نبی علیه السلام مخیطا صد هزاره دفتر اشعار بود پیش دا پیش حرف امی اشعار بود پزرگونو دفترونو خود نبی علیہ السلام دو امی تکی مخیطا اغا فضلو اغا بی شرمو بیا شرم پکینو ختمو بیا اسنو شرمی دلیو بیا پیش حرف امی اشعار بود اغا ختم شویو نو داوا چه اللہ موجزا ورکلا اس دا خبرا چه دائمی ولی دا دیتی چکی تلک سو چکی چه دا دا نبی علیہ السلام دا معجزه تر قیامتا ولی دا زکا چه دا نبی علیہ السلام امت داعی امت تی او داعی لمعجزه پکار دا دا نبی علیہ السلام امت سو امت تی داعی دعوت دا دپ زیمه دی او دعوت والا لس پکاری معجزه پکاری نو پکار دا چه دعوت والا قرآن زدکی چه دعوت ورکی نو پکار دا چه قرآن زدکی ځکه قرآن معجز دی چې د دلیل پیش کچا نو بیا د هغې مخې ته څوک دلیل پیش کولی نه شي. فاتو بصورت من مثلی الله الله که عربي د قرآن جوړه کي نو خوند د قرآن به د کوم ځای نه راړي پوه په جوړ نه شوئ که عربي د چا جوړه کي د قرآن نو خوند د قرآن به د کوم ځای نه راړي. ګر مصور صورت آن جان جانان می کشد گر مصور صورت آ جان جانان میں کشد در حیرت میں مان دیم کہ نازش را چشان میں کشد. وی کو مصور پٹو والا زما د محبوبی تصویر جوڑ کی نو جوڑ بکی خدا غی غنیاز بد کم زین راڑی داغی غنیاز او خوان بد کم زین راڑی. گر مصور صورت آ جان جانان میں کشد در حیرت میں مان دیم کہ نازش را چشان میں کشد. نو که عربی دو قرآنی خو خوان دو قرآن با دو کم زین راڑی چه دو کم خوان دو قرآن ده نو اغا پا حدیثو که نیشته چه دو نبی علیه صلات و سلام خبری دی دو نبی علیه سلام خبری دی نو بل کتاب که بسا آغشان پیدا شی. فاتو بی صورت من مثلی پیش که تاسوی صورت ده غنطا که وادو شواده اکم راو بلی خپل مولیان علماء اکم خپل دانشوران راو بلی. سورت انعام یوصل 55 دلیل لے شہداکم علماءکم سورت انعام یوصل 55 حلما شہداکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا آغایات دلیل لے شہدا پمانا دا علمانو وادو شہداکم راو بلی تاسوخ پل علمان مولیان راو بلی دا اللہ نیلاو یا مددگاران طول راو بلی دا اللہ نیلاو من دون اللہ من دون الله دا اللہ نه علاوہ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی فائل لم تفعلو ولن تفعلو کون که تاسو دے کار لارا آمی ذکر کو ذکر رام مران تیرا خاص فائل لم تاتو بی سورا که تاسو را دو نکرل پی او سورت باندے ولن تفعلو ادھے پا کمنس کے ذکر کرا جملہ موترزا او هر گز رات للو نشی کولے فائل لم تفعلو کتاس رات لو نکڑل پدی قرآن ولن تفعلو او هر گز رات لل نشی کولے فتق النار نو یری گئی تاسو دورنا اللتی آغا وقود واناسو الحجارا چه خشاک داغی دے خلق او گٹی خشاک داغی دے خلق چه کم خلق کی خشاک شو نو آغا دائمی دوزخیان نی مسلمان چه دے نو آغا دوزخ خشاک ندے که دوزخ تا لاد شی نو سو وقت لبا لاد شی اللہ بے پاک کی بیا بوزی خو خشاک دا دوزخ ندے خشاک ہمیشہ پور کی پروتی کنا نو آغا آغی چه ہمیشہ وام القاسطونا فکانو لجہنم حطبا ارچی ظالمان دی وام القاسطونا فکانو لجہنم حطبا آغا با دوزخ خشاکی فتقو النار ویرگی دورنا اللتی آغا وقودو الناس چه خشاک داغی دا خلق والحجارتو او گٹی والحجارا خاص قسم گٹا سو کوئی گگڑ تینا مراد دی دو گگڑو گٹا تی مراد دا دو گگڑو گٹا زکا چه اغا ورم زرخلی او اغا بلا و سردام دا چه ور زرخلی او بدبوئی دا پکی او دویم دا چه والحجارا نا مراد اغا گٹی دا درگاہونو او گٹی دا بوتانو چه دا چا عبادتی کو اب وہ سر دوزخ تلاڑ شی آغا گٹی دا بابا اگر غوٹی بے پزان بانے مخل آ دا بابا دا خزینہ بے چیڑی تاولی او دا بابا دا سر گٹا بے خلولا او یا بے گٹا سٹلا چی علم را تحصیل شی سر را تحصیل شی علم را تحصیل شی نو اگ کا گٹا بم ستزی دوزخ تزی دا گٹی سو گناہ نو خدا دا دی دا سوزولو دا پارا چی تاسو پا کما گٹا مینوی او تاسو ته د خیر او د شر ته مکولا هغه ګټه د سروم دوزخ کې پراته ده. لکه سورتی انبیاء آیت نمبر 98 انکم و ما تعبدون من دون الله یقینا تاسو او هغه چې بندگی کوي تاسو د خدای نه علاوه حصب جهنم خشاک د دوزخ ته دا د دوزخ خشاک دی انتم لا واردون تاسو دې لوتون کی الحجاره ګټه وال حجاره او ګټه کام گٹی تی مراد شی نو دا دا اور تی زولو دا پارا او دا یارولو دا پارا چه گورا کم اور دے چه آغا گٹی سیزی نو انسان دا آغی نزان نساتے چه دا سی اور دے چه آغا گٹی سیزی نو دا آغی نزانو ساتا کنا دا دا یارولو دا پارا بیا ذکر کردی دا وی موسیٰ علیہ السلام پلارا تو یو گٹی جڑل یو گٹی جڑل وی موسیٰ علیہ السلام ورطوی چول جڑی وی موسیٰ علیہ السلام چې زه کوئی تور تزم نه دلا سوال وکم الله نے سوال وکړو چې الله دا ګټا د دوزخ بچ کا الله بچ کړه ګټه تاوی بس ما جاړه بچ شو کنه ویخه موسیٰ علیہ السلام چې کوئی تور راته ګټه بیا جړل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی کور تعالی ما د الله نه سوال وکړو الله بچ کړه نو سول جاړي هغه وته وی په دې جړه خو ما خپل مراد حاصل شوه دی نو زه دا جړه پرې خودلې نشم په دې جړا باندې ما تخپل مراد څه دی حاصل شوی دی نو زه دا جړا پرې خودلې نشم زه به دغه شانتې جاړم دا ترغیب د پاره ده دا نګینی چې ګټې جړل ده دا ترغیب د پاره ده چې جړا باندې او په کم عبادت در تعالی ملاویږي نو هغه عبادت پرې ده ما هغه جړا پرې ده ما والې جارا او ګټې عیدت للکافرین تیار شوی دی د پاره د کافرو وعدت للكافرين تیار شوی دے دپار دے کافرانو نو جنت او دوزخ مخ کی تیار دی دے قانون دے دے قرآن عام طور دا سی چھ دے جج پا داغے کے عدالت کے گواہی پیش شی پیسالی او گواہیو شی نو جج پیسالاو آو رہی نو یو طرف پاس کی او بل طرف سکی فیل کی یو طرف اوڑ کی او بل طرف سکی پڑ کی دا سیدہ کنا دا نو داو پیشو آیا ایوہ الناس عبدو ٹک دا نو پاغی دلائل پیشو دلائل پا منزل دا شواہدو سو دلائل پا پیشو پینزو بل طرف تیوی کتاو سر سا دلیلی نو راوڑی کنا فاتو بی سورت من مثلی زی کسا دلیلی نو راوڑی زی کسا دلیلی نو راوڑی نو آگئی جوابو اونکو آغای یه پرکرل ویفتا کننار آغای تا ریزلٹ پارو فیل شو اس پاس دل ذکر کی فبشر اللذین آمنو خوشالی وارو آکسانو تا چیمان راوڑ دے آمنو چیمان راوڑ دے پا کم مسالہ اللہ یا ایوہ الناس عبدو چیمان راوڑ دے پا دے مسالہ چی یا ایوہ الناس عبدو خوشالی وارو آکسانو تا چیمان راوڑ دے دزرن من لدہ دکا مسالہ دے یووالی دا اللہ آمنو دزرن من لدہ قرآن او دزرن من لدہ نبی علیہ السلام و سلام طول تیر شو مخکنو وامل صالحات او عمل کئی نیک عمل کئی نیک عمل ست ہوئی وامل صالحات نیک عمل ست ہوئی کمنگ پخپل خیالی او عمل تا نیکو آئیو نو آغا با نیک نی گرے کم پخپل خیال منگ یو عمل تا نیکو آئیو نو آغا عمل بس نوی نیک نوی دا عمل نیکی دادا چی آغا دا نبی علیہ السلام و سلام پا طریقہ باندی امام بیزاوی وی نیک عمل کم یو دے ما سوغ الصالح من الاعمال ما سوغ الشرع وحسنه نیک دا عملونو نا آغا دے چی شریعت جائز کڑی او شریعت و تخیستا ویلی دوی طویلے کی گی نیک عمل یعنی نیک عمل تابداری دے نبی علیہ السلام دا کہ نفس توائی چی منز نیک عمل لے نو صحابی پیدگاہ کی دا اختر دا منز مخ کی نفل کولو اولی رضی اللہ تعالیٰ نو اونی و اور عرستوی کو وی مکاوا اگو تووی اتنہانا آنی صلا تو منگ دا منز منی کیا اس لکا اگو تووی کدا منزوی نو نبی علیہ السلام بکڑوی نبی علیہ السلام پیدگاہ کی دا اختر دا منز مخ کی نفل ندی کری تو دا نفل جائز ندی معلوم شوا چی عمل با آغا نیکی چی نبی علیہ السلام کری صحابیو دا اختر دا منز مخ کی قربانی اکڑا دا اختر دا منز مخ کی قربانی اکڑا نبی علیہ السلام و سلام نیتا پوسکو ویجی من کرم خلق اگیو گاوانڈیان می اگیو نماوی چی من سو کی گی نا وقت کی گی بارا شد مخ کی نیلالا کاچ دا غریبانان ماری شی نسی چلو کموس نبی علیہ السلام مرتو فرمائل شاتو کا شاتو لحمن ستا پیسو دا وانڈای پیسو دے شاتو کا شاتو لحمن دا تاس از دخوا خو وانڈای کڑی وا دا قربانی نی دا قربانی وز دموز نپس منگ سر بیا کئی نو معلوم شوا چه نیک عمل آغا دے چه نبی علیہ السلام پا طریقی که پا طریقه دے نبی علیہ السلام نی نو عمل کرده دے خستر استومانا غاشیه دویم حل اتاکا حدیث الغاشیه وجوه یوم ایدن خاشیتن عاملتن ناصبه مخونه با پا دق قرز بانده ستر استومانا و زلیلا عمل بے کرده خستر استومانا اولی پا طریقه دے نبی علیہ السلام نو کنا پا طریقه دے چانو دے نبی علیہ السلام نو عمل دا اللہ دربار تا ال رسی چه پا طریقه دے چای دے نبی علیہ السلام لوی زوان اغام ذکر کئی چه عمل با پا طریقه دے نبی علیہ السلامی که پا طریقه دے نبی علیہ السلام نئی نو آغا عمل نده دولسم صفحه کی نالفات و ربانی اغا ذکر کئی چه عمل پا طریقه دے نبی علیہ السلامو کا نو آغا وی لمالم تتعدبو بعبادت الحق عز و جل و مطابعت شرعی و تاسول عمل نکوی پہ عبادت دا اللہ و مطابعت شرعی او دا شریعت پہ تابدار آئے عبادت سے توی ہوئی وی العبادت ترک العادہ عبادت عادت پر خودل چی عادت پری دی لیما لم تتعدبو بی آداب القرآن و کلام النبوہ تاسول عدب ناخلی پا عدب دا قرآن و کلام النبوہ او پا کلام دا نبی علیہ السلام دارنگی اغا ذکر کئی آ ذکر کئی پا شلم صفحہ کی شلم صفحہ کی ذکر کئی وی امشی تحت ظل کتاب اللہ امشی تحت ظل کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب دا سوری دا لاندزا و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم وقد افلحتا دا اللہ دا کتاب دا سوری دا لاندے او دا نبی علیہ السلام دا سنت دا سوری دا لاندے لارشا وقد افلحتا حال دارے چھ تبا کامیابی تبا سشی کامیاب شی نو مطابعت دے نبی علیہ السلام اصوالحا نیلوی سے رحمہ اللہ رحمتا واسعتا وافرا اغیب فرمائل چھ صالح کم عمل لے اغیب بھی سواد لام او حی دا چی کمٹی کی کراشی اسواد واللام والحا اوہی القربہ دا نزدیکت توئی صلح تا صلح زکوئی چی دی کی دو ڈلی سشی یا اوزائی شی نو نیک عمل آغا دے چی سڑے اللہ سر یا اوزائی کئی سڑے اللہ سر سکئی یا اوزائی کئی نو اغیب بھی عاملوی ویلے دے فعلو ندے ویلے یعنی ہمیشہ بے کئی یا اورز نا نئی بمانا کولا معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو عامل الصالحات معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو معمول کئی ہمیشہ کئی آغا عملنا چدا اللہ نزدیکت سبب وی چدا اللہ نزدیکت سبب وی عامل الصالحات کتد زان طریقہ جوڑا کے سنتو پسی دو آگانے کئے دری او شپاگو نا لفظ خو کوام خو چه طریقہ دو نبی علیہ السلام ندا ندا دو آگانے قبول ندی خیراتو نا کئے پا دری مرزا پا رنبای رزا رنبای رز دیک پا خی نا روا دے رنبای رزی خیراتو نا کئی پا دوی مائی کئی پا دری مائی کئی نا روا دی ما خامی ور کئی نا روا دی طریقہ دو نبی علیہ السلام ندا پا صحیح طریقہ خیراتو کا پا صحیح طریقہ باندو کا وعملوا الصالحات او عمل کی طریقہ نبی علیہ الصلات والسلام ان لهم جنات تجری پغم کی بشربتون کی او اگر ټول دمړی د مال نه لګی دمړی د مال نه لګی دمړی د مال نه ولې لګای نار شکانه ته چې په ملمانو ملي د خپل جیب نه پیسې و لګاو دمړی د کوروانو را بلګی کسله ودا غم نه که خادی دا کتاب کې شربتون جوړ کړی دی او تیکی پکې کای نو پکې د کومیټه راوته نو هغه پکې تیکی کای کمیٹر او تے پکی تکی کہ نو ٹول ٹبر لا وڈوڑا کہ جتو کمیٹر جوڑائے ٹول ٹبر لا دا کہ ٹول خلق لا نہ چھ بچا غم نے ددری کسان نی سلور کسان نی یو کس تے کور تو بوزی زبر در ڈوڑا در کمرہ زئی نو دی بیا ٹول اجرا وتا نہ استے ٹول اجرا او دا وخی چپی پخی گی چپی چھ پخی گی ٹول وتا نہ استے او کتا کئی شپ کس دے خدمتی اگے دان غری دے گاڑے خدمت کئی او شپ کس دے رستخان خدمت کئی او ٹول شپ ملمانی نشپاگو ملمانو لے پخکڑی او ویخوی اطل اس کسانا دا دیکھا مسلمانی را استدار دا غم دیکھا خادی دا نصالح نیک عملو کا نیک وعملو صالحات عملونا کئی نیک ان لهم زیر او تداورو ان لهم جنات تجری من تا تیل نهار چی اقینن دیلوی باغونا چی بایگی با من تا تیل نهار لاند داغین والی چې د باغ د لاندې والی به ایږي نو د زمکې د ټولې لاندې دریاب شته کې نشته مونږ ته څه فایده شته نه باغ ونی که نه باغ زمکې که باغ ونی د ونو د لاندې به ولي من تا تیل نهار د لاندې د ونو د هغې نه ولي د هغې د ونو د لاندې به وي من تا تیا د لاندې د ونو د هغې نه ولي ولي به بهیږي سورت محمد پنځلسم آیات کې ولي بیانې بیا چې سلور ولي دي سالور نیرون دی او بایگی صورت محمد پین لسم که وی چی فیا انہارم ممائن غیر آسین او با بای بدبویا بانی وانہارم من لبانی لم یتغیر تو آمو او دا پایو چی ماستشی بانی بدبویا شی بانی پای بای مزیدار خیستا وانہارم من خمر لذت اللی شاربین او دا شرابو چی خوان باور کئی سکون کلا مزا باور کئی دانا چه بیوشی پی راولی خمرین لذتل شاربین خوان بار کئی وانهارم من اصل مصفا او نیرونا ده گبین پاک صفا گبین خالص گبین چه خالص خالص گبین ملاوی دل اسان کرده وانهارم من اصل مصفا او نیرونا ده گبین صفا کچر تا خالص پیدام شی نو چطو پکی ده مچای کونی چطو پکی ده مچای وزری چطو پکی جاولی نه بالکل صاف سترا وانهارم من اصل مصفا دانه رونه وی کل ما رزقو منها من ثمرت رزقان هر کلا چور کرشی دی لرا منها ده دینا ده جنتنا من ثمرت ده میوینا رزقان ده پار ده خوراک مفول لهو رزقان ده پار ده خوراک یا رزقا من ثمرت رزقو منها من ثمرت ور کرشی دی لرا ده میوینا ده پار ده خوراک قالون وای بدی هاز الذی رزقنا داغ ده چرا کرشیو منگتا من قبلو مخ که دینا یو مانم من قبلو مخیده نا پا دنیا کی علاقه دنیا کیم داس مالتا وا داس دا غونتی مالتا وا یارانو زیادا غونتی وا او دنیا کیم دا سے کیلا وا دنیا کیم دا سے وا نوئی او تو بھی متشابہان پر کول وشی رات لب کول ور کول بکول شی پدے میں او بانے متشابہان ہم رنگی دی دنیا دی دنیا پہ شانتی وئی دا اولی دی دنیا پہ شانتی دی چھ خوراک چل ولا ورزی کنا کہ دنیا کی دا مالٹا نے خوڑلے انو بیا بے مالٹا اسے او پیو تلا تلو نہ مالٹے نہ خلق پوستے کے لڑکئی اور اسے نہ لڑکئی نو جنت کے بے آیا تو دواڑو نہ لڑکاو او یا بے دواڑو نہ لڑکاو نو دنیا کے والا چل تک کنا دنیا کے چل تک دا ام او دا کیلے فرق اس تک چم بسنگا خرم او کیلا بسنگا خرم نو پہ جنت کے والا خوراک چل ورزی دا زکے والا دنیا کے چل خود لدے او تو بھی متشابہ یو مانا وانے پوش ہوئی دیو مانا ھذا الذی دا دے آغا رزقنا من قبل چرا کرشی منگتا لک سات مخ کی من قبل لک سات مخ کی جنت کی لک سات مخ کی رالم را کرو لس بجی سروم چکم سیوان کتا کرو نو ڈوڑا سروم اکا سیوان دی بیا آغا سیوان دی نو اینا او تو بھی متشابہن پر کول وکول شی دیل پا دے میو بانے متشابہن ہم رنگی دے وقتی نو دے وقتی نو پشانتے ہم رنگی بھی خوخوان کی بد اسمک اسمان سی فرقی پاغ یو سات کی بخوان کسی فرق دو دنیا دا خو پریدا و پریدا و دا خو تش دو نمون مشابهت تے حقیقت خود از من کیو دا اسمان سدے فرق دے پاو تو بھی متشابهان پر کول بشدی لرا امرنگ دو دنیا یا امرنگ دا آغا مخینو ولن فیا او دیل روی پدی کی جوڑی متحارتن پاک ساکی متحارتن پاک ساکی بلکل سترا یو پاک ساکی وی دا گندگونا دنیا پہ بیبیانو پہ جوڑو کی گندگائی دی ظاہری دا بدن گندگائی نو ظاہری دا بدن گندگائی بنائی دویم متوہارتن پاک ساکی دا باطنی گندگونا دنیا کی دا سڑی و خزی خوچ بلا کئی دا غیوی و تا پزڑکی دا خربوزی مرا گندانی آیا دین دوانے مرا دا کدو مرا دا کالو خانی کدو مرا دا دا سی وارو وارو گندانی ورتا چه داولی او بلی بی بی سرائے بن سرانے لگی پا قیامت کے پا جانت کے بعد ادنا جنتی او یا وشلی داسی بی بیانی بی او کینا او بغض با نی طولو با مینی دا غصر بغض او کینا بنی حسد کینی او دا بغض نپاکی ازو آجم متوحرا بی بیانی پاکی ساکی پا هم فیا خالدون او دی باوی پا دی که همیشا هم فیا خالدون دی باوی پا دی که همیشا گورا بشارت بلکل کامل کو خوشحالی دا خو بالکل کامل مکمل خوشحالی یا اوسڑے دنیا کے اول سغواڑی ویرا چ کور میں خپلو پر سمے کور میں وی نوی جناتن سڑیا لوی لوی باغ چی بدل در کم ندیم ویرا چ عبد سڑی خپلی گنا چ عبد سڑی خپلی امی ودا نہ بگی بودی گینو نوئی تاجری منتا تیلا نہار می اوی وا ولی با بایگی ولی سڑیا شربتونا او گسونا مزیدار مزیدار جوسونا کتا کاؤ دا غرب بای بل وی یواز خویا واللہ مزا کینو وی یواز بس جواندی وی والا هم فیا ازواج متوحرا جوڑی بولا ورکم جوڑو بانی پوی گی کنا ازواجون جوڑا بانی پوشوی نا پوانشوی سوی خکارا کرنے پوشینی ازواج مطلب داده که الکو نو اغلب جینکه ورکم او چه جینه اغلب سو ورکم جوڑا مطلب مان جوڑی مانا زکر دیده اکلا تیشی بی بیانی میو نویلی کنا واز واجم متوحرام او جوڑی پاک ساکی نو بل فکر هفته تلخو کنب جمعه اطفال را ده خالی ده رزی پیکر آغاز ده ماشومان و جمعه ترخکی وی سبب بیاس کل تزو ده جمعه پی ترخشی سبب بیا سکول تزونه چه و تا اوه دومره کل باقی چه دا خو گره دا سو وقت پوری دا بیا بتینه اوزه بیا بتینه اوزه چار سال دا پارا چه کمده دا پانچ سال دا پارا تا تا وزیر هاو سرا آغل تا چه کمده نو بگلا ملاو شوا خو گره بیا بتینه کرده که دا سمازه وی دا خو سیل اشتا جوان تریخ کی یوم فی آخ آلی دون دای ووی پده که همیشه راوزی بته نا هم فی آخ آلی دون دای وی پدے کہ ہمیشہ حدیث کے راضی جنتی دی جنت روانی بی بیان بولا استقبال تو لاڑی دو طرفا دے جنت پگیٹ کی یو طرف تا بل طرف تو تے استقبال تو لاڑی او آواز بو تے کئی جلے سنگ وردن نکی نا آواز بو تے کئی اگے بو تے وئی نانل خالدات فلا نموت ابدا وا گرے یو واورا منگا ہمیشہ یو پمنگ با نے مرگ ناراضی زین بوتوئی نہنو راضیات فلا نسخت و ابدا منگ ہمیشہ خوشحال یو من گرے خپکی گو نا و یار بوڑے گانے بشینو وی نا نا نہنو نائمات فلا نب اسو ابدا منگ تر تازہ یو منگ مڑاوی کی گو نا نہنو نائمات فلا نب اسو ابدا بل بچگ کی توبا لمن کان لنا وکنا له توبا لمن کان لنا وکنا له وخوشالی داغ کسلرا چی منگ داغیو اوغا زمنگا منگ داغیو اوغا زمنگا سلاسی بابا یوزائی کی ذکر کئی وی قصور و حور غلما رنگ رنگ است تجلی های جانان رنگ رنگ است خدا میزبان ماست خدا انجا غذا برخوان مهما رنگ رنگ است وی قصور و حور غلما رنگ رنگ است بنگلی او حور رنگ پر رنگا و تجلی های جانان رنگ رنگ است او دا اللہ رب العزت دا نور رناغان قسما قسم دا اللہ دا نور رناغان قسما قسم خدا میزبان ماست خدا انجا آغازای منگ ملمانه دا چایو دا اللہ ملمانه بایو و غذا بر خوان مهمان رنگ رنگ است او خوراکونا پدرستخان دا ملما بانده قسما قسم خوراکونا پدرستخان دا ملما قسما قسم نو لهم فی آزواج اندار چا دا پار دی چه چا من لیوا یا ایوه الناسو بدو او دا غیب طریقه بانده عمل کرو لهم فی آزواج مطهره دی لوی پدی که جوڑ پاک ساکی او دی بوی پدی که همیشه و آخر دعوانا الحمدلله اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سورة البقرة سالور حسیوا اولا ایسا کیش پگ نوی آیاتو نو آغدر بابو نو اول باب کیشل آیاتو نو آغی کی بیان ددریو ڈالو دویم باب دیویشتم آیاتنا تر یو کم سلویختم پوری و انتالیس پوری پاغی کی بیان دا اصل مرکزی مسئلے دا عالمی مسئلے چیاغا مسئلہ دا اللہ دا یووالی او دا توحید دا اللہ وان فاغی پینز دلائل او نتیجہ دا دلائلوی بیان کرا فلا تجعلو للہ اندادا اللہ سرائی صدار مجھوڑوئی یا یو اعتراضو داغی جواب وکړه کله ځان نه جوړوم نو تاسو ناران شي او د ځان نه جوړ کئ. بیا نمنونکو تا یراوا او منونکو د مسلې تا خوشحالی وارولا مکمل خوشحالی. اوز دویم اعتراض د مخالفینو او داغی جواب تو آئی چه دا قرآن دا اللہ کتاب دے نو کدا دا اللہ کتاب وے نو دے کے با دا بیکار سیزنو تذکرہ نوا دے کے گڑزار ذکر دے بریخنا ذکر دا باران ذکر دے غور ذکر دے ماشی ذکر کڑی دی دا مچانو او دا جولاگو تذکرائی پکی کڑی دا نمعلومی گی دا چه دا دا اللہ کتاب ندے. دا غیر جواب کئی دا خو اللہ مثال لذکر کڑی دی او دا مثال تعلق ادا مسئلے سرائی دا مثال تعلق ادا مثال بیانون کی سرائی لکہ او سڑے ہوئی لانکے دم رکھا مکل لے لکہ خر نوز دے خر تعلق ادف لان کی سارا دے اغد بیانون کی سارا نہ دے چگنی بیانون کی خر ذکر کو نو دے بدکارو کو دارنگی او سڑے ہوئی لانکے دم رئی رسناک تے لکہ سپے نو دے تعلق دا اغف لان کی سارا دے چکمی رسناک تے د دې تعلق د دې خبرې وایون کی سره نه ده. نو قران چې ذکر کوي چې ګلزار دې برېخنا ده یادې مچ نشي پیدا کوله یادې د دې حال په شان د جو لاګي ده. نو دا قران دا غي حالت بیانې دې الله رب العزت سره څه تعلق نشته او دا خود مسلې ښکارا کولو لپاره ده چې مسله صفاشي او مسله ښکارا شي. د مسلې ښکارا کېدلو او د مسلې د صفایې لپاره ده چې مسله کارا او صفا بیان شی. کده دی ده پارا ده ماشی ده ضرورت را شی چه ده مسئله ده وضاحت ده پارا ده ماشی ضرورت را شی نالله با ده ماشی ذکر کئی بریخنا و گرزار خلالوی سیز ده. او دارنگی ماشی او مچ ده خلاغت تی که ضرورت راشی نو اللہ با دماشی تذکر او کی بلکه که ضرورت راشی نو دماشی دا پاسا وزاری اللہ با داغی وزار بیانو مو کی دا خود مسئلی دا بیان دا پارا دا دا دی خود اللہ سرس تعلق نیشتے نو دا اعتراض آمی پتاب هم دا اعتراض کئی خو طریقه به بدله ای. درس که دا وضاحت دا پارا مثال ذکر که یا سه مسئله او که اهمه وی باسه لکه دیتا پا کسی ضرورتو چه پا خلکو بانده را دی اینجی اوز را دو که اوائی را چه جینا که پرا دو سرو سر پا گاڑو کی گرزی ای آوازه یادارنگی نور سو بیانو که وی باسه لکه دیتا پا کسی ضرورتو دا اوس لکه دا مسئله اکرا دی خوم نخکاری دا دا مزاج دی دا خلکو چه مسئله پا طبیعت برابر نی نو اعتراض بکی نو دی آیات کی داری جواب دی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا یقینا اللہ نپریدی بیانو لیو مثال لا یستحی مانا لا یترکو حیان کی اللہ نو حیا خوی لکی گی شرم تا انقباض النفس عن السوء مخافت الزم انقباض النفس عن السوء مخافت الزم دا نفس بندولو چه نفس بند کی دا بد سیزنا اصنا چه خلق در تسپکو وی دیتا حیا وی نو دا خدا اللہ دا شان سر مناسب ندا چه اللہ دا زم نیری کی نو دا بد خبری نبندی کی نعوذ باللہ نو کل چه یو سڑے دا یو سیز کی حیا کی نو آن نکی اپریدی بیا دلتا اغا نتیجه مرادی چه داسی نشه چه اللہ تا نسبتو شی لکا هیره دل اغا مناسب دا اللہ سره نئی دا اغی اغا آخیری سر مرادی نتیجه دا اغی مرادی دلتا دا حیا نتیجه مراد دا یو سره دا چانا شرمیگی او پا یو کار که شرمیگی نو اغا کار نکی دل تمانه دل آیت رو کو یا حیاء کمائلی قبشانی لا کا حیاء انا ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا یقینا اللہ نپریدی بیانو لیو مثال زنی وی چکل آیات نازل شد سورت حج انو مکی مشرکانو او نور و خلقو اعتراضو کو اولا سمی سپارے اخیری پانا دا آیت نمبر 73 دریاوی آیم یا ایوہ الناسو ضرب مثل فاستمعوا له اے ټول دنیا خلکو بیانول شی یو مثال نو غوغو تکی دی ان الذین تدعون من دون الله یقینا کسان چې بلای تاسو د الله نه علاوه لا یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له چاره نشی پیدا کوله دی یو مچو والا وجد مولا اگر کو دا ټولو ترا غونشي وای اسلوبه مذباب الشیان او کو تختی دا مچ شیان ما مولی غون تسیز د دربار د دی بابا غانو نا لا یزن قزوه منه نو نشی خلاصول دی منه له مچنا دا مثال بیان شو چې دا نو مچ پیدا کول شي او کمچ پا پنجو که لگا الواو تختی نو دیتن اخلاسو لیم نشی نو خلقو اعتراضو که اگر دالا دا اللہ کتاب دی دی که دا مچ تاز کرا دا نو زنی مفسرین داوی چه دا دی بارا که نازل شوی دی و ظاهر که چه اگره نو صورت حج فنازل دلو کې 103 نمبر دی، یوصل دریم دی، او سورۃ البقرہ واتی آیم دا. نو جواب مخ کی گئی او اعتراض رستو راضی اندی سا مطلب دے. جواب مخ کی دے او اعتراض رستو راضی. نو زنی وئی چھے سورة عنکبوت آیات نازل شو شلمی سپارے آخری مخ آیت نمبر 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت مثال کسانو چنی ولی دی دا لان الہ دوستان کمثل العنکبوت اتخذت بایتان دی مثال پشاند جو لاغی دے چد جوڑ کڑوی کور ویسی دا آیات نازل شو نو خلق اعتراضو کو چیارا دا سن کتاب دے چی دی که دا جولاگی تذکرہ دا نو دام ظاہر کسا منخ کاری اولی صورت عنکبوت مکی صورت دے مکہ کی نازل شوی دے نو اعتراض پا مکہ کی گئی او جواب مدینہ کی دے دام ذہن ناخلی اعتراض دے پا مکہ کی او جواب دے مدینہ کی رازی پادریو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کے آگا تا یو سڑی ہوئے پیچھے تاسو دم کوئی نو دم کې د کمی اثر راغې دم اخلق وزول دی نو آغی بدن کې ساسر رو کر عیسیٰ علیہ السلام اغی امتی و تاوی یو لی خبر اثر نکی و تاوی نا آشورو شو تو گلی کنزلی و تاو کرل یو واتا تی کنزلی و تاو کرل دا پادری غصه شو سور شو دا ته ولي غوسه شو دا تخي خبري کې غوسه کېږم بنه نا ته يا سړيا زما بده خبري پتا کې اثر کوي او دا الله رب العزت خو کلام به بندا کې اثر نه کوي نو اتړې لا جواب کو خپل سفي لاړو ساينس دان کور کې نه استو ډېر ریسرچ او تحقیق وکړه علاوه نه رسو په یو نتیجه راووت د دې جواب د دې اعتراض باره کې جواب کی کتاب ولیکو او دا دې سړی له راولې کو هغه د جواب کې اوکر خولي کلا هغه تویل شمشیره کې در جنگ به کار نه آید او را بر سر خود بزن کمه توره چې په جنگ کې په کار را نشي نو هغه په خپل سر بیا وا ما چې در باندې سره ټیم کې اعتراض کړو تا خو را له جواب را نه کوس کې کتابولي کې نو فائدہ څه شو نه اعتراض په مکه کې وشو نو که مدینه کې جواب وشي نو فائدہ څه ده شمشیره کې در جنگ به کار نه آید او را بر سر خود بزن چې د اعتراض په ټیم کې جواب ونه شو نو روس به فائدہ څه ده نوخه خبره دادا اگر چې دغه جواب ممکن نه وکومي خوخه خبره دادا چې دا د مخ کې سره لګي مخ کې مثالونو کې غړزارې ذکر شو باران ذکر شو نو دې ودا څنګه دا دې کې د غړزاري تذکره ده او د برېښنا تذکره ده دویم قران اعلان وکاو عام اعلان سره ولګاو کابل ګرام شیخ سیوی مدذ الله العالی عام اعلان سره ولګاو کنه مسلې د توحید سره او بودو ربکم تاسو ټول متعزیو کوي د خپل رب عاجزیو کوي متعزیو کوي نو خلکو اعتراض وکاو وګوره د اولیاء ته متعزوي د اولیاء نه قدر کوي د په دې او بدو ټکی کې د اولیاء نا قدرې وکړه دا د اولیاء به عزت وکړه چې اولیاء د الله کندریان دي او متاز دي حاجتمند دي او محتاج دي په دې کې خدای اولیاء نا قدرې ده نا قدرې ده د اولیاء او دې د اولیاء نا قدرې کې کله په یو طریقه کله په بل طریقه نو جواب یو کو الله مسله بیانې کله مسلې د بیان د پاره د ماشي د مج ضرورت راشي ناغه به بیانې او بدو ټکه خلا پرې دوا او بدو خلا خله او بدو خو به وای نو دا دې مخینو سره لګي خه خبره ده دا هیڅ اشکال نشته ده خدا نورم صحیح کېدې شي اگر دادا تو مفسرین یو قاعده دا په دې قاعده ځان پوه کئ قران مجید کې یو قاعده دا تاسو تفاسیر ګورئ کتابونه ګورئ هغه به وایي چې دا آیات دې بارکه نازل شوه دی نزلت فی قضا نزلت فی قضا نو دې مطلب دانی اوازې چې ګینی دا واقعیا اوښوا نو ده دین رسو ده آیات نازل شو دا مطلب نی آوازه چه دا واقع او شو نو ده آیات سو شو نازل شو بلکه ده مطلب دایی چه دا آیات ده ده واقع سرم لگی اگر که اغا واقع ده آیات نرستوی آیا واقع ده آیات نمخ کی یه دی زان لا خو مطلب دایی چه تابعی وی یا صحابی وی یا مفسرین وی چه نزلت پی کزا دا غیم مطلب دا چه ده دی آیت دا مضمون چه ده دا د فلان که کسی سر موافق ده تا دی پویی که نا لکه فرس که بطوری مثال بطوری مثال زوه ما چه قرآن که اللہ وی وید نجینا کم من آل فراونا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فرعون بعد د بنی اسرائیل او زامن لالول او جناکه به ولا بیزت کولی داوام او سنی دور تو ګورو حالت تو ګورو امون وای چې دې بارکه دا نازل شوه دې مون وای دې بارکه دا نازل شوه دې چې ما شومان حلالای ایوانه بمبارای کوي او جنکه بیزتا کهی پا کسما کسم طریقو امون وای دا یاد پده باراکی نازل شده ده نوست نازل شو نا ده ده مطلب دای چه ده ده آیات او ده ده واقعی او بر سر سمونده او برابر تیادا ده پوئی گی که نا نو مفسرین چه وی چه ده صورت حج باراکی نازل شده ده یا وی ده صورت انکبود سر نبک باراکی نازل شده ده نو مطلب ده چه دا اعتراض لکه سنج پر آدون و برقون کیگی نو پر زبابم کیگی او پر انکبوتم کیگی جواب بیدائی پر پوئی گی که نا زمان اخلی نمانی شاہ سے دخلی خوبی منی شاہ سے و شاہوی اللہ رحمه اللہ دا قاعدہ الفوز الكبیر سبچیالیس کی ذکر کئی سپاک سالوی استما کی قاعدہ ماویلا طالبانو دو پارا عبارت پو ہم صرف و معرفت دا اسباب النزول باز کئی و آغا وی والذی یظهرو من استقراء کلام صحابت و تابعین انهم لا يستعملون نزلت فی کذا لمحض قصت كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي سبب نزول الايه بل ربما يذكرون بعض ما صدقت عليه الايه مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم او بعده ويقولون نزلت في كذا ولا يلزم هناك انتباق جميع القيود بل يكفي انتباق اصل الحكم فقط وی اغی چی وی چی نزلت پی کذا لماز قصت کانت پی زمنی صلی اللہ علیہ وسلم وی سبب نزول الآیا یعنی دیتا نو وی آوازی نزلت پی کذا چگینی نو آقا قیسا چیز نبی علیہ السلام زمانہ کیو او داغی بارک آیات نازل شویده بل روبا ما یذکرونا بعض ما صدقت علیہ الآیا بلکہ کل ذکر کئی آغا چھ پاغی بانے آیات صادقی گی مما کان فی زمنی او بعدی صلی اللہ علیہ وسلم خواک بزمانہ نے نبی علیہ السلام کی او کرست رچانے نبی علیہ السلام نہیں ویقولونا نزلت فی کذا او دیوی چھ دا فلانکہ بارکی نازل شویدے ولا یلزم ہوناکا انتباق جميع القيود اغذائی کی طول واقع برابر ضروری دا آیات سرا بل یکفی انتباق اصل الحکم فقط بلکہ دا پورا دا چھ دا آیات حکم او دا واقع حکم یوی مسئلہ بکی ہوئی دا ضروری ندا چھ واقع دی مخ کی او آیات تیرستوی فقط سالو اختمہ دا الفوز الكبیر ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا یقین اللہ نبریدی بیانو لیو مثال ما دا غاب ما مسال اما ما تاکید دینا کری دے این حضر با مسال اما بیانو لیو ما مولی مثال با اوزوطان دات بدل با اوزوطان کدماشی فما فوقها ای آغا چه دا پاس دماشی نئی دا پاس دماشی نئی دو معنی دی یا دا پاس دماشی نا پا بدن دماشی بدن د ماشی د پاسه سی وزاره یا د فوق نه مراد فوقیت په بدن کې یا د پاسه د ماشی نه په بدن کې یعنی بدن د ماشی نه لګاټی لکه مچ شو جوړاګې شو کله هغه راځي ضرورت هغه هم بیانې فهم الذين استفسن خلقو چې مثال بیان کې نو خلق ګډل شي فاما الذين امنوا فيعلمون فرجا كساني چې مان راوړې فيعلمون ان الحق من ربهم نو اي پويږي به باندې چې اخیران دا مثال چې ده الحق من ربهم دا بالکل کار دې طرفه رب دې دینا هدو معنا الحق من ربهم دا مناسب د مسلې دې طرفه رب دې دینا چکه مسالې له بیانو راي سره بالکل فټ راغي وي مونږ په داسې پوه شوې الله دې نه لو والا جنت درکه مولای سید چې مسالې سره دې مثال وي مونږ دې په ډېر خپو یو کړو نه دا د مؤمنانو کاری چې مسالې سره مثال وای او ای په پوه شي نه غوي الله دې لو والا جنت درکه ډېر خپل مثال وي مسالې رااله غلطه کوځ کړه وا ما الذين كفروا هر جا کساني چې کفر کړي وَيَقُولُونَ نُوَائِدَيَّ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا نسد پار اراده کولا اللہ دا بیانو لیو دی مثال دا اللہ سا دا بیانو دیتا سا ضرورتو مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ سَلَا اراده کولا اللہ بِهَذَا پَدِي بَانْدِ نا دا تحقیر دا پار ہوئی بِهَذَا پَدِي بَانْدِ مَثَلَا دا بیانو لیو دی مثال دیتا پا کسا ضرورتو بغیر دا دینا نکی دلا چه دے اس دادا خبری پا کی کئی بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا خطا کی بداسی مثالونو باندې کثیران ډیر ويهدي به كثيرا او کلکی په دې باندې کثیران ډیر يضل خطا کی الله به په دې سره په دې بیان سره کثیران ډیر ويهدي به كثيرا او کلکی کلکی الله په دې باندې کثیران ډیر دیر پہ اللہ کلکی و دیر پہ خطا کی نو قرآن خو اللہ خطا کو لنے را لے گلے سنگو اسے اللہ پہ خطا کی یضلو بھی کثیران خطا کی اللہ پدے باندے دیر نو پدے باندے سا مطلب مطلب دا دے نو قرآن دا خطا قرآن نا خطا کی بلکہ دار دا خپل عمل نتیجہ دا چی یو آیات راشی یو آیات بیان شی نو دے اغاو نمانی نو چه بل او نمانی نو آگمراهی نورا سیواشی نو چه بل او نمانی نو خطای نورا سیواشی نو ای ظلو مانا گمراهی لالا سیوا کی گی لالا سیوا کی گی یا دی یظلو مطلب دا چخکارا کی اللہ پا دے بانے گمرائی در دیرو در دیرو گمرائی پہ خکارشی خکارشی پہ در دیرو گمرائی در قرآن مثال عدل دمیدار دے بیلچائی دے اس پر لی دیرانی باران پیوری گی باران پیوری گی انو آغا پانی رک پیشوی خیسته چامن خکاری تڑیوی که چامن ده زمیدار بلچهر آوالی توگلی توگلی گزارونه دور کی او دیران لخپور کی بلچهر لخپور کی دا دردوزی تیو چو دیشی سخواب بویو نشی دا مثال دا قرآن ده زرون تا تا و یوشان خکاری چی دا طول چامنونه دی چه تا او دا طول خسری دی و طول خلق ده خو چه کلا قرآن بیان که نو دا بیلچای ده زمیدار دا دردوزی با پورتا شی سوک بوی دیتا سزورتو سوک بوی دا لکه اس مسالای اکڑا اسی با دی بانی سوک بد نخ کاری دا سلا و دا سلا تا چه او پی خو گمان کهو دا جی سیب گمان بلی پی کهو دا صوفی سیب بیان گمان بچه ده پی کهو دا امیر سیب گمان بلی پی کهو آقا بلی خلاف شروع کی نو دادا چه قرآن سرا خکارا کی گی خطا کی اللہ پدے باند دیر اللہ لکہ سورت مائدہ آیت نمبر 64 سلوش پیتم مین زایات نشورو کم وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ أَوْ خَامَخَا زِيَاتِيگِ يَنِ خَارَ كِيگِ كَثِيرًا خَامَخَا خَارَ كَي در ديرو خَارَ كِيگِ در ديرو مِنْهُمْ دَ دَيْنَا مَا پَاغَ بَانِ چِنَازِ كَرَشِي تَاتَ تَرَفَ دَرَفْتَانَ تُغِيَانَ وَكُفْرَ سَرْكَشِي وَكُفْرَ دای به کارشی اتش پیتم کی بیاوی او خارا کی دل ذکر کئ سورۃ الحج ول سم سی بارا سورۃ حج آیت نمبر 72 دعو یام و اذا تتلا علیہم آیاتنا بیناتن شکل اول سجی بدای باندے آیتون زمنگا بیناتن صفا صفا مسئلہ صفا صفا بیان شی نانا چی شین شین و غن غنی بس خو خودی و بد بد دی او خبا کو و بد بنا کو دا خوار سوک منی دا خوین دوم منی نا خب و گوتو کا او بدون پا گوتا کا چی دا بد دی دا بنا کو نو بیناتن صفا صفا کابلگرام شیخ سوی مولا راغلی و کابلگرام تا راتوی چه اصد سڑی اختلافات جوڑ کردی دی و رزم اصارا کم کدی خلق و ماسر اختلافو کو داستاسو جبی خینی دی امی چوکا پی آغا بیانو کو شیرونو شرک ناروا دی کفر دی او سڑی پی کافر کی گیا با دی دوزخی دی شرک بانکو کنا می طولوی چه آجی بلکل بانکو پی دوی میوی چه بدات ناروا دی او ناروا دا گمراهی دا نبی علیہ السلام و تو تور تم ویلے دے نو ددی نبا زان ساتو کا نا نی ٹولوی چھے آو جی بالکل میں چھے دی بدائی بدائی توحید کار کو او دو سننا تو کھانا وی آو پی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین را کچھ شیخ صحیح ماں تبی چھوکو را سنگ ادھا شرک رد میں اوکو ادھا سننا تو بیان میں اوکو ادھا توحید بیان میں اوکو چاما سر جگڑا اوکڑا اوی مورتے چلک کین اوری گا اس کین اوسی سکوم امار تو شروع نہیں مولا